برگ سبز برنامه شماره 43 هنرمندان به ترتیب تجویدی، فرهنگ شریف، ایرج، افتتاح آهنگ ابو عطا شور. چشم بخشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. خود بیا در انجمن تنها نشی. روغ تنهایی اگر داری بیا با ما نشی. سرکشی با هر که کردی رام او باید شدن. شعلسان از هر کجا برخواستی آنجا نشی. خود بیا در انجمن تنها نشین. ذوق تنهایی اگر داری بیا با ما نشین. سرکشی با هر که کردی رام او باید شدن. شعلسان از هر کجا برخواستی آنجا نشین. Thank you. وضع و کار اهل دنیا سر به سر نادیدنی است. وضع و کار اهل دنیا سر به سر نادیدنی است. گر فراغت خواهی از ایام نابینا نشی. صدر مجلس گر تمنا باشدت افتاده باش. صدر مجلس گر تمنا باشدت افتاده باش. همچو گردت خواب ساری آن زمان بالا نشی. من که در صورت خوبا من که در صورت خوبا همه او می‌بینم. تو بین که من آن روی تو نکو بین که من آن روی نکو می‌بینم. Oh. محبوب من روی ما روی ما. Thank you.

به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود، تخفیه درویش علی نگهدار شما.